Straks Bureau Sport Oranje met de bewoners van de Oranjestraat van Den Haag. Die gisteren koning Willem-Alexander gewoon de hand schudden. Niks corona, gewoon knuffelen met de koning. En Mijne Talma die speelt live een ode aan de beste man van het veld gisteren, Frenkie de Jong. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Juri Stubenitski. Duitsland verwacht dat de besmettelijker Delta-variant van het coronavirus uiterlijk tegen de herfst dominant zal zijn. Dat meldt het hoofd van het Robert Koch-instituut, het Duitse RIVM. De Duitse minister van Volksgezondheid zegt dat het hopelijk pas gebeurt als de vaccinatiegraad hoog is en het aantal nieuwe besmettingen beperkt. In het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen eist justitie geen TBS meer tegen Jos B. Die kreeg eerder 12 jaar cel. Voor TBS moet een verdachte onder andere een gevaar zijn voor zichzelf of zijn omgeving. En volgens de aanklager staat niet vast dat Jos B. daaraan voldoet. Het bedrijf achter porno-site Pornhub wordt aangeklaagd vanwege seksuele uitbuiting. Tientallen vrouwen zeggen dat het Canadese bedrijf video's niet goed controleert, waardoor seksfilmpjes van minderjarigen en van slachtoffers van mensenhandel online komen. En de finale en de halve finales van het EK voetbal worden mogelijk niet op Wembley in Londen gespeeld, maar in Boedapest. Supporters uit andere landen moeten bij aankomst in Engeland eerst 10 dagen in quarantaine. En dat ziet de UEFA niet zitten. Als dat zo blijft, wordt dus mogelijk uitgeweken naar Hongarije. Dankjewel, Juri Stubenitski. Dan gaan we naar het verkeer met Erwin de Hart. Door autopech staat er een file op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Den Hoorn. 5 kilometer, een kwartier extra reistijd. 11 kilometer stilstaand verkeer in Noord-Brabant op de A58, Breda richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Oreschot. Er liggen stukken autoband op de weg en de vertraging is een half uur. A67, Venlo Eindhoven. Een file staat tussen afrit Liesel en Geldrop, 8 kilometer lang. Door een spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Eerst even een kleine ode aan Denzel Dumfries, Martin de Roon en Wout Weghorst. 3 keer basis Oranje. 3 keer een speler die ontzettend belangrijk was in beide winstpartijen. En ook 3 keer een voetballer die eigenlijk niet zo goed kan voetballen. Dat is iets waar wij een beetje moeite mee hebben in onze fraaie moerasdelta. Dat wil zeggen, de verzamelde analytici die vinden dat niks. Of ze nou Rafael van der Vaart, Johan Derksen of Marco van Basten heten. Ze staan 's ochtends op met een verse citroen en een glaasje vinaigrette en leggen ons 's avonds na weer een overwinning uit dat Oranje heel, heel matig heeft gespeeld. Dat brengt ons bij existentiële vragen. Moet je goed kunnen voetballen om goed te voetballen? En waar draait voetbal eigenlijk om? Om goed voetballen of om te winnen? Voor ons van Bureau Sport is dat duidelijk. Voetbal draait om winnen. Winnen ten koste van alles. En dat is precies wat mannen zoals Dumfries, De Roon en Weghorst doen. Wedstrijden winnen. Door kracht, door ballen afpakken en door heel, heel hard werken. Maar het zal nooit voldoende zijn om de vloek van 74 te bezweren. We lijden nog steeds in de schaduw van die nooit voltooide kathedraal van Cruijff. Geweldig gevoetbald, net niet gewonnen. De plaatsvervanger van Jezus op aarde boog dat eigenhandig altijd mooi om. We hebben toen niet gewonnen, maar de mensen hebben het er nog steeds over. Dat is mooi bedacht. Maar als Denzel, Marten en Wout zeggen dat ze daar zo langzamerhand scheid aan hebben, dan snappen wij dat best wel een heel klein beetje. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Hoe doet Oranje het op het EK met Frenkie, Tim Denzel en Daley, Martijn, Stefan en Danny. Maarten, Ryan, Daniel en Genie, Memphis, Wout, Luc, Steven en Davy. Bureau Sport Oranje. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, van harte welkom bij een fonkelnieuwe versie van Bureau Sport Oranje. We zijn nog een beetje aan het nasidderen van het voetbalgala dat ons gisteren is voorgeschoteld. En nagenieten, dat doe ik bij voorkeur met mijn fijne collega Erik Dijkstra. Dankjewel, Frank Evenblij. Dat klinkt een beetje viezig, een beetje smerig, maar ook als een compliment. Gelukkig is zanger Mijne Talma ook weer bij ons aanwezig. Hij bezint dit EK altijd na de wedstrijd van Oranje, de grote uitblinker. De buitenlandse media is zeer lovend over Oranje, in tegenstelling tot onze nationale journalisten, waarom dat vragen wij aan Telegraaf-chef voetbal Valentijn Driessen. In de verhoorwagen voelen we Wim Kieft aan de tand over het verloren EK van 1992. En we bellen naar de Oranjestraat in Den Haag, waar onze koning gisteren acte de présence gaf. Ja, hopelijk nemen de mensen de telefoon op daar, want het betekent dat er geen tijd meer is voor die misselijkmakend slechte mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Bureau Sport Oranje. Maar eerst dat opvallende zaken uit de sportmedia van vandaag en gisteren. Te beginnen met de wedstrijd voorbeschouwing van de NOS. Daar ging het over de kramp in de kuiten bij sommige spelers. En toen deed Rafael van der Vaart een opvallende bekentenis aan presentator Tom Egbers, die daar duidelijk een beetje van zijn apropos van was. Maar hij zei ook dat hij nog nooit kramp had gehad. Ja, dat zei hij. Dat was natuurlijk wel opvallend. Hè? Ja. Ik bedoel, ik had wel vaker kramp. Niet alleen in mijn been. Ja, maar wacht even. Ja. Ja, ik had wel vaker kramp, maar niet alleen in mijn benen. Wat bedoelt hij daarmee dan, Frank? Ik heb, om eerlijk te zijn, geen idee. Nee, maar die vieze glimlach op jouw gezicht, die verademt boel. Ja, onzin. Goed, je merkt toch dat sommige NOS-analisten nog even in het toernooi moeten groeien, maar daar heeft commentator Arno Vermeulen totaal geen last van. Gisternacht, na de wedstrijd, nam hij met onder andere diezelfde Tom Egbers een podcast op. En Arno was vlijmscherp. Want dan gaat de bus van het Nederlands zelf. Nee, Oostenrijk. Oh, Oostenrijk. Austria, ja. Ja, maar dat is vaak het merk, hè, Oostenrijk, van de bussen. Ja, dat niet denkt dat het de ploeg is. Dat is nou een goede grap, Arno. Ja, dat is scherp, hè. Ja, van me niks tegen, hoor, Arno. In Oekraïne weten ze ook wel wat lachen is. Tijdens de persconferentie staan, zoals bekend, de flesjes frisdrank prominent in beeld. Tot irritatie van Cristiano Ronaldo, de Oekraïense buitenspeler Andrei Jarmolenko, die zette die flesjes allemaal voor zich en hoopte daarbij wat extra sponsorinkomsten te vergaren. En in het Oekraïens klinkt dat zo. Я видел там Роналдо убрал Coca-Cola, знаешь? Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной. Ja, vind ik toch mooi, hè? Met zo'n Russisch boefaccent. Ja. Mooi, man. In Engeland maken ze zich ondertussen druk om hele andere dingen. Engeland-Schotland staat vanavond op het programma. Engeland, de grote favoriet. Schotland moet het toch vooral hebben van heel hard werken. Maar vanavond krijgen de Schotten steun uit onverwachte hoek. Namelijk van Uri Geller. Die man van die lepeltjes. Precies die. Die man. Die heeft gisteren live op Schotse TV verteld zijn superkrachten in te zetten voor het goede doel. I'm going to unleash my powers. You all know what I've done in the past. Stop the Big Ben and all that. So, Scottish fans, if you can hear me, you link up with me. You feel my energy. And let's pray that you will win tomorrow. Mooi man. Hulp van Uri Geller. Vind ik mooi. Ja, dat maakt het invullen van de voetbalpool vandaag toch weer een stukje makkelijker. Dan gaan we weer even terug naar het EK van 1992. Wat wij niet gewonnen hebben. Niet gewonnen, penalties uitgeschakeld tegen Denemarken. Ja, er is in onze ogen van Bureau Sport maar één iemand aan schuldig. En dat is Wim Kieft. En daarom is het tijd om hem even flink de stoelpoten onder de stoel vandaan te zagen in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Kieft, de heer Willem Cornelis Nicolaas Kieft, oud-international? Ja, dat klopt. Ik neem aan dat u begrijpt waarom we u bellen. Ik heb geen flauw idee. We bellen u om u verantwoordelijk te houden voor de uitschakeling op het EK 1992 in de halve finale tegen het camping-elftal van Denemarken. Ik word aansprakelijk gehouden. Zeker. Ja, klopt dat? Ja, absoluut. Ja. U was toch aanwezig bij dat toernooi, meneer Kieft? Ik was er aanwezig, maar ik had maar een minieme bijdrage. Ja, nou, het toernooi begon voor Nederland heel erg goed. In de groepsfase werden de Duitsers met 3-1 verslagen. U speelde niet. Had dat er iets mee te maken dat Nederland won? Nou, de enige wedstrijd die ik wel gespeeld heb, betekende meteen de uitschakeling. Ja, dus het zou zomaar kunnen, ja. Ja, u zegt het, hè. In de verloren halve finale tegen Denemarken mocht u al heel snel invallen. U had ons al eens eerder gered van een afgang in 1988 tegen Ierland. Waarom heeft u dat tegen Denemarken toen bewust niet gedaan? Ik denk dat ik er een beetje in was gaan geloven in mijn eigen grootheid. En dat ik dacht, ik zal het wel weer flikken. Ja, dacht u dat echt, meneer Kieft? Nee, joh, ben je gek. Nee. Het probleem was alleen, maar ik had nog geen minuut mogen spelen. En toen heb ik gehoord achteraf van Dick Advocaat dat Rinus Michels helemaal de weg kwijt was in de rust van Nederland-Denemarken. En toen heeft ik advocaat geholpen tegen Michels. Gooi dan die Kieft er maar in. Nou ja, Nederland verloor uiteindelijk door penalties. Marco van Basten, u wel bekend, miste namens Nederland. Maar u, als spits zijnde, u nam helemaal geen penalty. Waarom niet? Nou ja, omdat ik niet bij de vijf stond. Ik was geloof ik nummer 6 of zo. En misschien heb ik ook wel een klein beetje stiekem mijn verantwoordelijkheid ontlopen, hoor. Ik dacht, nou ja, doen jullie dan ook maar lekker zelf. Ja, ja. Oranje verloor destijds van een camping-elftal. Denemarken had zich inderdaad helemaal niet geplaatst voor dat EK. Maar doordat Joegoslavië niet mee kon doen door de burgeroorlog, mocht Denemarken toch komen opdraven. Al moesten de spelers eerst even van de camping worden geplukt. Heeft u die wedstrijd tegen Denemarken bewust gesaboteerd, omdat u eigenlijk persoonlijk liever ook op de camping heeft gezeten? Nou, ik wil niet zeggen dat ik liever op de camping had gezeten, maar wel in Marbella of zo, hoor. Daar was ik wel aan toe. Laten we het nog even hebben over het huidige Oranje op het EK. Denkt u, net zoals de rest van de verzuurde analisten, dat wij nooit Europees kampioen kunnen worden met nobele werkpaarden zoals Dumfries, De Roon en Weghorst? Ik denk dat wij alleen Europees kampioen kunnen worden als Memphis Depay zijn normale niveau gaat halen. Gewoon op de man af, hè, meneer Kieft. Wie kan kon eigenlijk beter voetballen? Wim Kieft of Woutje Weghorst? Ik denk toch ikzelf. Ja? Ja? Maar er is een lichte twijfel? Ja. Kijk, die jongen die heeft het vrij goed in het buitenland, hè. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar geploeterd in het buitenland. En hij heeft het dus toch wel gedaan. Ja. Meneer Kieft, wij danken u dan ook voor uw tijd en uw openhartigheid. Ja. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Ja, vol goede moed stond ik vanochtend op. Krantjes lezen, croissantje, cappuccino erbij. Maar wat was het weer zuurig, zeg. Ja, is dat zo? Nou, zoals je weet volg ik voor dit programma de buitenlandse media. Bij de ZDF zat oud-trainer Petra Hibala. Hij had het over totaalvoetbal. En bij L'Equipe schreef vanochtend iemand over de grand match van Denzel Dumfries. Gazzetto dello Sport zag flitsen van klasse. En de Spaanse krant Marca die vroeg zich openlijk af, wie twijfelt nu nog aan Frank de Boer? Nou, de Nederlandse media, die weer vrij hard zijn in hun oordeel over dit Nederlands elftal. Voetbal International zegt zuinig, aanvallers ondermaats. Het AD hebt over zakelijk en de Telegraaf heeft het over niet overtuigend. Ja, maar waar komt dat toch vandaan? In Nederland moet het spel altijd goed zijn. Attractief, aanvallend. In het buitenland telt alleen de overwinning. Ja, hoog tijd om eens even te bellen met de meest kritische analist van allemaal, Telegraafjournalist Valentijn Driessen. Ja, Valentijn, hoe kan het toch dat Nederlandse kranten zo kritisch zijn en de buitenlandse kranten zo lyrisch? Nou, dat kan omdat die Nederlandse media er toch wel verstand van hebben. En die buitenlandse media die komen hier één keer en die zien Denzel Dumfries drie keer langs die lijn rennen. En die vinden het allemaal geweldig. En wij denken van ja, leuk dat geren, maar we hebben veel liever dat je de bal naar elkaar toe speelt. Nee, weet je wat ik liever heb? Dat Denzel Dumfries twee keer beslissend is. En dat hij gewoon een doelpunt scoort. En dat we wedstrijden winnen en daarmee uiteindelijk verder komen in het toernooi. Ja, maar die Denzel Dumfries die gaat natuurlijk niet voor zorgen dat wij Europees kampioen worden. En dat gaat Memphis Depay, die gaat er misschien wel voor zorgen. Dus... Ja, maar je speelt tegen Oostenrijk, hè, en je speelt tegen Oekraïne. Maar kijk naar hoe Memphis heeft gespeeld. Nou, ik had hem eruit liever gehaald en liever Dumfries gezien. Want die maar is weet je wie ik er nou uit zou halen? Ja, Weghorst, dat weet ik wel. Ja, vind je een voetballer van niks, vind je dat? Dat kan toch niet, man? Maar Valentijn... Kom je in Boedapest en dan heel Europa kijkt. En dan kom jij met Weghorst het veld op. Ik volg jou natuurlijk ook wel, Valentijn. En wij snappen dat natuurlijk ook vanuit het Nederlandse analistengilde. Wordt er altijd heel graag gekeken naar goede voetballers. Maar ergens bekruipt er in ons er ook een gevoel. Waarom zou je niet verder kunnen komen met een man als Denzel Dumfries of Wout Weghorst? Leuk tegen Oekraïne, leuk tegen Oostenrijk. Dadelijk misschien een achtste finale, Slowakije of zo. Maar dan krijg je Portugal, Frankrijk. Dan ga je eraan. Maar Valentijn, begrijp je, wij willen toch ook een lans breken voor mannen als Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Martin de Roon. Ja, tuurlijk, maar Bureau Sport, hè, dat is dat zijn de stripfiguren. Hè? Ja, jullie zijn ook twee stripfiguren. Dus jullie vallen voor stripfiguren. Ja. Maar als wij nou even toch aan het scorebord journalistiek doen, hè, dan hebben we gewoon toch twee keer gewonnen, gisteren de nul gehouden. Dan moeten we toch ook wel blij zijn ergens dat het gewoon zo gaat. Want er is ook wel zoiets van, je moet groeien in een toernooi. En je voelt wel dat je ook met dit soort jongens iets kan bewerkstelligen. Ik vond het best wel gek dat gisteren Marco van Basten, die heeft Matthijs de Ligt helemaal aan de stoelpoten afgezaagd. Snap jij dat? Ja, maar ja, dat snap ik heel goed. Want die Marco van Basten, die heeft nou drie wedstrijden naar die Jurriën Timber zitten kijken. Die denkt van, ik heb naar een echte verdediger en een echte voetballer zitten kijken. En Matthijs was zo wild en dan lag hij weer met zijn kont op de grond. Hij verdient wel een prijs voor het feit dat hij met zijn eigen hoofd een bal recht in zijn eigen noot heeft weten te koppen. Ja, dat is bijzonder. Ja. Dat zie je niet veel. Maar is, ja. Het, is het niet zo, Valentijn, dat wij toch in Nederland, dat proef ik soms bij de analytici, dat wij toch moeite hebben met spelers die gewoon, ja, gewoon niet zo heel goed kunnen voetballen, die technisch een beetje tekort komen? Dat is toch geen voetbal? Nee, maar we winnen wel. Nou ja, zo wil ik niet. Zo hoeft het voor mij niet. Zie je, maar dat is wat het is. Jij wil niet op die manier winnen. Weet je, het maakt mij niet uit. Als al iedereen dat is een Hollandse ziekte is dat, hè? Een Hollandse ziekte. Er moet worden gewonnen, maar het moet er nog mooi wezen. Ja, exact. Waar komt dat vandaan? Is dat vanuit 74 of zo? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja, dat denk ik echt. Maar in 74 had je toch ook Wim Rijsbergen? Die moest toch ook gewoon de bal inleveren bij Cruijff? Dat klopt, maar toen speelden ze allemaal. Konden ze wel een aardig balletje raken, hoor. Ja, deze jongens kunnen natuurlijk ook wel goed voetballen. Dat geen misverstand over bestaan. Maar nee, het kan allemaal wel wat mooier, beter en meer op de Hollandse manier. Cultureel erfgoed, jongens. Dat moeten we bewaken. Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Valentijn. En succes. We spreken elkaar later. Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, vandaag is de stem van ons Bureau Sport Oranje programma bij ons aangeschoven. Meijndert Talma, Meijndert, welkom. Hoe is het? Heel goed, ja. Ja? Ja, nu sta je hier nog bij Bureau Sport in deze, nou ja, deze armoedige radiostudio. Maar vanavond ga je naar de NOS, hoor ik. Ja, ik krijg om 2 uur te horen of 2:30 te horen of het vandaag of morgen is. Ja, nou, maar dat spant er nog even om. Ja, ja. Nou, dat zou wel hartstikke leuk zijn. Ja, gisteren speelde het Nederlands elftal de tweede poolwedstrijd. En daarom breng jij weer een ode aan een van de internationals. Ben jij net zo enthousiast eigenlijk als de buitenlandse media over Oranje? Of ben je net zo kritisch als Valentijn Driessen? Nou ja, er kunnen wel veel dingen beter. Ik vond vooral toen, Frenkie die ging toen Boutje Weghorst wegzetten en die had echt niet de snelheid. Dus ik vind wel dat Maan er sowieso in moet en er moeten nog wel wat dingen beter. Ja. We hebben 2 keer gespeeld, 2 keer gewonnen. Meiden, ben jij ook wel een beetje zuinig? Het gaat straks om de 8e finale natuurlijk. Dat is ook weer waar. Maar en wie viel jou gisteren eigenlijk echt op? Ja, dat was Frenkie. Die was echt, die heerste echt op het middenveld. En die was zo aanwezig en zo goed. Hij speelde gewoon af en toe door 4 Oostenrijkers heen die echt stonden te kijken. In welke flipperkast zijn we beland? Ja, het was echt heel erg goed. Dus Frenkie kreeg van jou een cadeau eigenlijk, hè? Een ode. Ja, klopt. Ik ga weer zijn liedjes zingen. Ja, heb ik ook in april nog gedaan hier, maar ik vind het leuk om het nog een keer te doen. Ja, wij ook. Wij zijn blij dat je weer bent. Ga je gang. De floor is yours. Oké, dank u. Hey Frenkie de Jong, jouw moeder Marion en jouw vader John. Ze noemden hun zoon hun eigen bloed, naar de band Frenkie Goes to Hollywood. Hey Frenkie de Jong, ik wou dat ik zo voetballen kon. Je bent de trots van Arkels grond, altijd een brede lach om de mond. Daar is hij, in zijn hoodie. Hey Frenkie, hoe is hij? Trainingssessie met Messi. Hey Frenkie. Hey Frenkie de Jong, je kreeg een flinke inkomenssprong. Je ging naar Barcelona al heel jong, waar je snel een basisplek afdwong. Hey Frenkie de Jong, je zit nog lang niet aan jouw plafond. Voor jou schijnt nog vele jaren de zon in het Nou Camp voetbalstadion. Daar is hij, in zijn hoodie. Hey Frenkie, hoe is hij? Trainingssessie met Messi. Hey Frenkie. Hey Frenkie de Jong, je weet soms niet wat je overkomt. Het is genieten met Messi op een voetbalveld in een trainingssessie. Hey Frenkie de Jong, jouw leven is een smiley emoticon. Je bent een genie dat nog moet rijpen en gaat vele hoofdprijzen grijpen. Daar is hij, in zijn hoodie. Hey Frenkie, hoe is hij? Trainingssessie met Messi. Hey Frenkie. Daar is hij, in zijn hoodie. Hey Frenkie, hoe is ie? Trainingssessie met Messi. Hey Frenkie. Dames en heren, Mijne Thoma! Ja, hartstikke mijn mooi. De volgende keer bij de weer, hè, na de wedstrijd van zeker, Nederland zelfs al. Ja. Super, dankjewel! Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, ik zag net dat prachtige beelden vanuit Den Haag, waar koning Willem-Alexander een bezoekje brengt aan de allermooiste Oranjestraat van Nederland. Ja, daar waren prachtige beelden, maar er gingen ook wel wat dingen mis eigenlijk, toch? Of niet, hè? De koning die hield zich exact aan nul coronaregels. Ja. Hij high-fived en zich handen schudden door die gezellige Oranje-Haagse straat. Ja, inmiddels hebben de verantwoordelijke ministers zich al geëxcuseerd voor het gedrag van Willem-Alexander. Voor ons reden genoeg om ook even de sfeer in Den Haag eens te peilen in die straat the day after. Met Erik Dijkstra, Frank even bij Bureau Sport Oranje. Over de Oranjestraat, hoe is de sfeer bij jullie? Helemaal top. Helemaal top. Helemaal top. Ja, ja, ja. Wat was er aan de hand gisteren allemaal? Want het was wel even, hè? Nou, ik zal je wel vertellen. Ik weet dat zelf niet. Ik was na de voetbal gelijk naar mijn bed toe. En dat is de andere kant van de woning, zeg maar. Nou ja, dat hoor je niet meer, dat zie je niet meer. Oké. Hey, maar wij zagen ook wat beelden dat niemand minder dan Willem-Alexander bij jullie in de straat was. Ja, was top, hè? Maar heb je mensen gesproken dan die hem ook hebben gezien? Nee, een paar klanten die hebben hem gesproken. Oké. Okay. Waaronder een Turkse klant van mij. Ja? Wacht even. Asha. Hoe heet die Turk die altijd wel spullen komt halen? Hoe heet die? Myskip, ja. Myskip, die heeft hem een hand gegeven. Myskip heet hij, ja. Ja, hallo, goedendag. Spreken wij met Myskip? Ja, zeg maar. Wij begrepen dat jij gisteren in de Oranjestraat aanwezig was. Ja. En de eer had om Willem-Alexander, onze eigenste koning, een hand te geven. Ja, ja, dat klopt. Ja? Ja? Hoe was dat? Ja, is mooi. Dan, hij zegt hoi tegen mij. Ja? Ja, dan kun je gezellig zijn hand geven. Ja. Ik zeg welkom. Ja? Het is leuk. Nou, wij hebben Willem-Alexander zelf nog nooit ontmoet, hè? Is die een beetje aardig eigenlijk in het echt? Zullen goeie aardig, ja. Ja, iedereen hand geven, iedereen dat al elkaar. Ja. Geen corona dat de tijd. Jullie hebben allemaal gezien, ja, toch? Geen flauwekul. Nee, had ook geen mondkapje op, niks, nee. Allemaal niks, nee. Nee. Jammer. Hé, hey, maar heb je hand al gewassen sinds je Willem-Alexander een hand hebt gegeven? Ik heb helemaal een schoon jongen. Hij ook een schoon man. Nee, ik heb hem zeker gezien. Ik zie hem al, ik zie die wagen staan. Dus ik denk, ik loop er naartoe, weet je. En ik zie hem staan, oranje wagen. Ja. En ik heb hem gewoon een hand gegeven. Gewoon kicken, weet je. Gewoon scherp en corona. Ja. Maar je hebt hem een hand gegeven. Wat leuk. Ja, tuurlijk, joh. Hij heeft de scherp al even natuurlijk waarschijnlijk een vaccin gehad. Hij was niet bang, weet ik. Ik zeg, koning, kik je dat je er bent. Ja. Hij was ook aan het lachen en het dansen en het springen en het joelen. Ja, we zijn er allemaal een beetje klaar mee. Maar hoe is dat nou om in de mooiste Oranjestraat van Nederland te wonen? Ja, kijk, moet je luisteren. Ik woon al 35 jaar op de Hoefkade. En als je dan op de markt wegloopt. Weet je, kijk, het is allemaal oranje. Het doet gewoon pijn in je ogen. Je bent gewoon trots. Ja? We zijn weken bezig geweest. Ja, tuurlijk. We hebben geen klauwen meer over. Maar wat is er allemaal oranje eigenlijk bij u? Ja, wat is er niet oranje? Het enige wat niet oranje is mijn lul. De rest is oranje. Zeg, maar is de koning, en die luistert altijd fanatiek naar dit programma. Hè? Zou je nog iets tegen hem willen zeggen? Koning, helemaal kikken dat je er was. Volgende keer gaan we weer hefheffen. Weg met de klote corona, kikken. Oranje straat, de hagel, leo, leuk. Kikken, koning, ja toch. Ja, het aftellen is begonnen. Dan is Bureau Sport op deze 18e juni alweer verleden tijd. Maar de line-up vertelt mij, er is nog wat tijd over voor het afsluitende onderdeel. De mystery guest. We horen een stem uit de mondiale sportwereld. En ik ga erachter komen wie dat is. En dan begin ik met die basisvraag. Mystery guest, bent u er klaar voor? In principe wel. Ik zit er klaar voor. Oké, dan laten we beginnen met de vraag. Hoe is het met u? Wacht even hoor. Bas, waarom staan die frisdranken hier, hoor? Wat gebeurt er allemaal? Wat is er aan de hand? Nou, ik ga klaarzitten voor dit interview. Maar er staan hier allemaal flesjes. Nou, ik neem even gewoon wat. Wat zeg je, Bas? Mag ik geen cola? Water, oké. Okay, vooruit. Wat was je vraag? Nou ja, gewoon hoe het met je gaat. Kan niet beter eigenlijk. Ja, wat moet ik nou zeggen? Moet ik nou aan jou zeggen wie ik ben? Of hoe werkt dit spelletje ook? Nee, wacht. Het is de bedoeling dat ik het moet raden, dus niet zeggen. Oh, oké. Nou, wacht even hoor. Want ik moet even mijn vrouw hebben dat ik de komende 10 dagen niet thuis kom eten. Dus, 10 dagen? En dan heb je vrouw. Waarom bel je dan niet even? Oh, ja, nee. Ik heb ook wel gebeld, hoor. U hebt daar wel gebeld?